परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2053 18 फरवरी 1997 को चेन्नई के अन्ना ऑडिटोरियम चेपाक में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण राम चरित में बहुत आनंद भरा हुआ है। भगवान के चरित्र इतने लाभदायक है, आनंददायक है। प्रत्यक्ष में मानो प्रत्यक्ष में आनंद होता है, परिणाम में भी आनंद होता है। भगवान के चरित्रों की एक विलक्षणता है, अलौकिकता है। निवृत्त तर्षयी रूपगीय मानात भवोषदात श्रोत्र मनोविरामात क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेद बिना पशुनाथ। कैसे सुंदर है, सुनने में बड़े प्रिय लगते हैं। निवृत्त तर से रूप की ये माता सबसे श्रेष्ठ बताया। जो संत तत्व के महात्मा पुरुष है, जिनके हृदय की कामना सर्वथा नष्ट होती है, वे भी भगवान के गुणों को गाते हैं। श्रवणादि सनकादि महाराज जो पहले ही निर्लेप है, वे भी भगवान के गुणानुवाद गाते हैं। एक कहने लग जाता 300 बन जाते हैं। तो मुक्त पुरुष भी इनका दिन गावे आत्मा राम निर्गंत्या पुरुक्रमे कुरंत्या हेतु की भक्ति में तुम भूत गुणो हरि। अहेतु भी भक्ति करते हैं, उनको कुछ पाना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, पर भगवान के गुण गाते मस्त। ये मुक्त पुरुषों की बात। और जो कल्याण चाहते हैं तो उनके लिए भवौषधात संसार की दवाई है। ये संसार दुख दूर करने के लिए भगवान के गुण गाने से गावत उतरे भवौषधा। भगवान के गुण गाने से संसार समुद्र से पार हो जाए। और जो विषयी है उनके लिए श्रोत्र मनोभिरामात श्रोत्र का मन को अभिरामन करने वाला, मन मुक्त हो चाहे मुमुक्षु हो चाहे संसारी हो, सबको आनंद देने वाला भगवान का चरित्र है। वो भी कह रहे थे जैसे भगवान के चरित्र है ऐसे ही भक्त के चरित्र है। स्वार्थ मंत्र सकल जग माही स्वप्न प्रभु परमार्थ नाही हेतु रहित जग जो उपकारी सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ का लाग करे सब प्रीति पर हेतु रहित जग जो उपकारी। तो भगवान भगवान के भगत दो बिना हेतु हित करने वाले हैं। तो संतन मिल निर्णय कहो मत पुराण इतिहास भजे वह को दो ही शुगर के हरि के हरिदास। तो सुंदरकांड है, ये हनुमान जी महाराज का चरित्र है और भगवान का चरित्र है ही। तो दोनों बात है, भगवान और भगवान के चरित्र आनंद देने वाले हैं। अभी ये प्रसंग आया, इस प्रसंग में एक सुपाही आई कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस सुपाही पर बड़े बड़े शंका करते हैं लोग कि ये भगवान ने ठीक नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नारी जाति का बड़ा अपमान किया। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो सज्जनों थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ ताड़ना का अर्थ मारपीट नहीं है, ताड़ना का अर्थ है शिक्षा। अब ये बात कही समुद्र ने ये कहा है तो समुद्र ने कहा कि आपने बड़ी कृपा की मेरे को सिख दी शिक्षा दी, तो ताड़ना नाम शिक्षा का है। समुद्र ने कहा महाराज पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये तो शायद जड़ करनी है, हम वैसे ही आपने कहा वैसे हम रहते हैं, आपने कृपा की शिक्षा दी, तो शिक्षा का वाचक है। बालक और शिष्य को शिक्षा देनी चाहिए, इस वास्ते लिखा है कि लाल ने बहुत दोषा, बच्चे को लाड़ करने में बड़ा दोष है, और ताड़ने बहु गुणा, ताड़ना में बड़ा गुण है, तस्मात पुत्र शिष्य ताड़ेत न तो लालयेत, लालयेत पंचवर्षाणी, पांच वर्ष लाड़ करे और दस वर्षाणी ताड़ेत, फिर दस वर्ष तक शिक्षा दे, प्राप्त हेतु षोडशे वर्षे, सोलह वर्ष में पुत्र मित्र बदाचे मित्र की तरह आचरण करे। तो ताड़ना नाम शिक्षा का है, तो इनको शिक्षा देना। ढोल को भी ठीक बजावे, अभी ये बाजे बजा रहे थे, इनको ठीक तरह पहले सराकर ठीक बजाते हैं, तो इनको ठीक सुंदर स्वर पर लाना है। वो ढोल गंवार ऐसे कोई मूर्ख को बेसमझो तो मारपीट थोड़ी की जाती है, ठीक तरह से उसको सिखा दी जाए। और शूद्र जो निशी जाती है उनको भी शिक्षा देनी है, उनको स्वर्ण आए मारपीट नहीं है, और पशु है उसको भी पहचाते हैं तो शिक्षित बनाते हैं, ऐसे स्त्री को शिक्षा है। ये ताड़ना के अधिकारी कहने से कहा कि ये शिक्षा के अधिकारी है, तो शिक्षा के अधिकारी है उनको शिक्षा देनी चाहिए, मारपीट कभी नहीं करनी चाहिए। इनमें कोई दोष आता है तो इनका दोष नहीं होता, जैसे बाजा ठीक नहीं बजता है तो बाजे का दोष नहीं है, बजाने वाले का दोष है। गंवार ठीक नहीं है तो जिनका संग किया उनका दोष है। पशु अगर ठीक नहीं चलता है तो पशु को जिसने शिक्षित किया है उसका दोष है, पशु का दोष नहीं है। अरे स्त्री का कोई दोष है तो स्त्री का दोष है ही नहीं, माता पिता की शिक्षा नहीं मिली, इधर ससुराल में शिक्षा नहीं मिली, स्त्री का दोष नहीं है। वक्तुरे वही तत्जाड्यम श्रोता यत्र बुद्धते, जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं होता वह वक्ता वक्तुरे वही तत्जाड्यम, वो वक्ता की ही जड़ता है। कहने वाला वक्ता कहते तुम समझते नहीं, बेसमझो तुम बेकल हो, तो ये क्या कहते हैं, हम तो दो कान सामने करके बैठ गए बेकल है हम, आप समझा नहीं सकते बेकल हुआ कौन है, समझा गए भगवान बेकल, जो समझा सका नहीं उड़ाना देते सुनने वालों को। तो भक्तो रे वे तत्जाड्यम, तो वक्ता के ही जड़ता है, ऐसे स्त्री की स्त्री का दोष नहीं है, दोष है उनकी शिक्षा देने वालों का। मारवाड़ी समाज में बात ऐसी मैंने सुनी है, ये ससुराल जाती है लड़की और रसोई बनाना ठीक नहीं, काम ठीक नहीं करती, तो ये माइयों कहती है ए मारवाड़ सिखाई को नहीं, तो माँ को दोष देते मारवाण, उसको छोरी को नहीं कहते भाई ये खराब है, अरे शिक्षा देने वाली ये तो बालक है, जैसे सिखाई वैसी करती है तो सिखाई नहीं, इस वजह इसमें दोष है। तो इन पांचों का दोष नहीं है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ने के अधिकारी शिक्षा के अधिकारी है, इनका दोष है वो दोष इनका होता ही नहीं कभी, ये निर्दोष है, ये तो साफ है शिक्षा के अधिकारी है। अब शिक्षा न दे तो ये क्या करे, बालक क्या करे, मतलब शिक्षा नहीं दे तो ढोल वो ठीक नहीं बजे तो ढोल क्या करे, ऐसे पशु ठीक नहीं वो क्या करे, ऐसे नारी को शिक्षा नहीं तो क्या करे, इस वास्ते ये निर्दोष है। तो समुद्र कहता है कि महाराज हम जड़ करनी है, माँ को शिक्षा देनी, आपने बढ़ाकर सिख देनी, ऐसा आया। उसी लिए भी शिक्षा की बात आई, तो शिक्षा के अधिकारी है, मारने के अधिकारी नहीं। महाभारत का युद्ध हुआ तो युद्ध में दोनों सेनाएं खड़ी हो गई, और युद्ध की तैयारी जैसे गीता के 20वें श्लोक पहले अध्याय में अथक देवस्तान दृष्टवा धारकासन कभी दोनों सेना ही से, उस समय में अर्जुन भगवान से कहता है कि महाराज दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करो, मैं देखूं। भगवान ने वहां रथ खड़ा किया, अरवंत रूप से देखा तो युद्ध हुआ। वो शिक्षा के बाद भगवान युधिष्ठिर अपने सेना में चले गए, दोनों सेना खड़ी है। ऐसे समय में महाराज युधिष्ठिर भीष्म पर्व 43वां अध्याय है, कथा देख लो, देख लेना। युधिष्ठिर महाराज पैदल कौरव समाप्त जा रहे हैं, तो भीमसेन भी पीछे गया, अर्जुन पीछे, नकुल, सहदेव और कृष्ण भगवान भी, सबों ही जा रहे हैं सेना में। तो कौरव सेना ने देखा कि युधिष्ठिर दुर्योधन के शरण आ रहा है, वो डर गया, शरण आ रहा है, तो बड़ा हल्ला मचा। महाराज शांति जा रहे हैं, भीमसेन आदि ने पूछा भगवान से, बड़े भाई से पूछ नहीं, कितना कायदा है विचित्र, कि महाराज कैसे जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि धिक्कार है, क्षत्रिय होता मर जाता है, क्या बात है, शरण जाता है, ऐसे मौके में ये पहुंचे भीष्म जी महाराज के पास में। भीष्म जी को दादाजी को किया नमस्कार, के दादाजी नमस्कार करता हूँ, बोल के महाराज अब मेरे को युद्ध की आज्ञा हो जाए, आप युद्ध करते हो तो नमस्कार करते, जय हो, तेरी जय हो। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज आप जहाँ धनुष बाण लेकर तैयार रहेंगे तो उसके सामने जय किसी की ताकत हो जय कर रहे, तुम ठीक कहता है, देवताओं में, दानवों में, राक्षसों में, मनुष्यों में, किसी गंधर्व आदि में किसी में ताकत नहीं है कि मेरे हाथ में धनुष बाण रहे तब तक मेरे पर कोई विजय नहीं कर सकता। और इच्छा मृत्यु थे भीष्म जी महाराज को, पिताजी का वरदान था, जब चाहे तो मरे, अब चाहे तो मरे, कैसे दूसरे विजय हो, ठीक कहता है। तो दादाजी मेरी विजय कैसे होगी, वरदान आपने दिया तेरी विजय हो। तो बोल तू क्या चाहता है, युद्ध तो दुर्योधन पक्ष में रहकर करूंगा, मैं उम्र भी डर रहा, अब युद्ध के समय चला जाऊं ये बात नहीं, युद्ध भी नहीं करूंगा, तू क्या चाहता है। तो संकोच कर तू बोल बोल बोल। तो दादाजी आप कैसे मरोगे, कैसे विजय करूंगा, कहते अभी मेरा मरने का विचार नहीं है, तेरा वरदान मैं दूंगा, मेरी मौत बताऊंगा तेरे को, फिर पूछना। तो 9वें दिन शाम के बाद युधिष्ठिर घबरा गए, कृष्ण भगवान से कहा महाराज भीष्म के सामने तो पतंगे आग के समान जा जो, भीष्म जी ने प्रण किया था कि 10,000 योद्धाओं को रोजाना मारना, 10,000 ढेले फोड़ना मुश्किल हो जाए, अच्छे जवान को कह दो खेत में 10,000 ढेले फोड़ दो मुश्किल हो जाए, इतने योद्धाओं को मारते थे। युधिष्ठिर ने कहा महाराज क्यों क्षत्रियों का नाश करता, मैं तो मेरा भजन करूंगा, कि नहीं नहीं। तो उस समय युधिष्ठिर ने जाकर के पूछा है दादाजी आपका वरदान है न, कैसे विजय करेंगे। तो कहा कि देख ये शिखंडी है ना, ये पहले जन्म की कासाराजी कन्या थी, भगवान शंकर है वहां इन्हें प्राण दे दिए, द्रुपदी ने जब तपस्या करी तो उसने मांगा महाराज संतान हो जाए, तो शंकर ने दे दिया, लड़की पास बाबा को दे दी कि जाओ तुम्हारी पुत्री हो जाएगी। वो कहते महाराज मैं पुत्री नहीं चाहता, पुत्र चाहता हूँ, तेने संतान का संतान पुत्री भी होते, पुत्र भी होता है, कि मैं पुरुष चाहता हूँ, जो पुरुष हो जाएगा, जा ले जा, ये पुत्र पुरुष हो जाएगा। तो द्रुपदी के जब शिखंडी पैदा हुआ तो पुरुष की पोशाक पहना दी, पढ़ाई करा दी, कला सिखा दी, और दशरथ देश के हिरण्यवर्मा की लड़की के साथ शादी कर दी, लड़के की लड़की के साथ शादी कर दी, विश्वास था पूरा कि तुम भगवान शंकर जी का पुरुष हो जाएगा। शादी करने के बाद वो छोरी आई यहाँ पर, देखा तुम्हें तो स्त्री है, पीछे जाकर माँ से कहे माँ मेरे तुम शादी कर दी स्त्री के साथ में। उसने अपने पति से कहा, उसने द्रुपद की उपसराही कर दी कि तुम धोखा दिया मेरी छोरी को, छोरी के साथ शादी कर दी। अब महाराज वो सेना आगे सब की सब घेर लिया द्रुपद के शहर को। शिखंडी को पता लगा कि मेरी आफत हुई, ये वेश बदल करके छिप करके भागा वहां से। भागे भागे जा रहा था तो स्थूणाकर नाम करके यक्ष मिला। अरे क्यों भाग रहा है, कैसी आफत आई मेरे तो, अब मेरे पुरुष बना दिया महती हूँ और ऐसी बात है तो दूर मत ले, तेरा पुरुष बना तो मैं देता हूँ, तेरा स्त्रीपना मैं ले लेता हूँ, पर तेरा काम हो जाए तो मैं अगली स्त्रीपना लुटा देना। ठीक है मैं काम लुटा दूंगा। तो पुरुष बना दिया। फिर जाकर पिताजी का मैं तो पुरुष हूँ। पिता कहते भगवान शंकर का वरदान पुरुष तो हो गया ही। उसको समाचार दिया कि आपने चढ़ाई कैसे कर दी, कहते तुमने मेरी छोरी का छोरी के साथ ब्याह कर दिया। महाराज आपकी छोरी के साथ ब्याह हुआ, जो आपके नुकसान वही मेरा नुकसान, आपने चढ़ाई क्यों कही छोरी मेरी छोरी, तो आप दूर मेरे भी तो नुकसान वही है जो आपके नुकसान, जो आप मेरे ये फिर मेरे पे क्यों कहे, तो तेरे मूर्खता क्यों गई ऐसी कि मूर्खता कैसे, मेरे बेटा है मेरा कैसे उदाओ। दिखाया महाराज खोजो के दर्द पुरुष निकला, शर्मिंदा हो वो तो गया। इतने में इस बात उधर आया यक्ष, तो वो आता है यक्षों का राजा, तो कहते वो स्थूणाकरण का, कहते वहां तो स्त्री बैठा है, स्त्री पना हुआ छिपा हुआ बैठा है, कहते जा तू तो स्त्री रहेगा गर्म भाई, श्राप दे दिया। ये पहुंचा पीछे, कहते भाई तुम मैं पुरुष उपेक्षा हो गई, तुम ले लो, कि भाई मेरे तो श्राप हो गए तो मैं तो स्त्री रहूंगा तू पुरुष ही रहेगा। तो विष्णु जी कहते हैं पहले जन्म की स्त्री है, जन्मा जो स्त्री है, अब जन्म स्त्री आई है, तो स्त्री के सामने मैं धनुष नहीं उठाऊंगा, तो मेरे सामने वो शिखंडी आ जाए तो मैं उसे बाण चलाऊंगा नहीं। परंतु सुन एक बात, बाण चलावे अर्जुन, शिखंडी के मानुष मरूंगा नहीं मैं, मच्छर काटने से आदमी मरता है वो क्या मारे, कुछ नहीं करेगा। तो इस तरह से स्त्री के ऊपर हाथ कभी नहीं चलाना, बड़ा भारी पाप है। नारी जाति पर मारपीट करने का कभी अधिकार नहीं, पार्थ बड़ा पाप करता है, अन्याय करता है, बहुत निषेध शास्त्रों में। ये तो पुरानी बात, आजकल की बात है। सुमेर सिंह जी जोधपुर दरबार थे, साधु सिंह जी बीकानेर दरबार थे, तो जोधपुर का बेटा है बीकानेर, तो दोनों शिकार में गए तो एक सिंघनी के गोली मारे, सिंघनी थी उसके पैर के पीछे लगी जो वो खड़ी होगी बेचारी, तो वो आई जान गई है, तो जीराज सिंह जी साथ में वो कह रहे थे घोड़े पर ऐसा क्या था, मैं थूक से भर दिया हमारे ऐसे आई, परंतु उनके ऊपर जोधपुर दरबार ने किर्च कर दिया सजा नहीं को टोक से टोक टोक से करके घोड़े को चला दिया, वो गिर पड़ी। सुमेर सिंह जी बोले कि साधु सिंह जी हीरा ये क्या किया तेने, ये स्त्री जाति है, स्त्री जाति कभी नहीं मारना चाहिए, खाने वाली मार दे ऐसी सिंगड़े के ऊपर भी स्त्री जाति के ऊपर कभी सत्संग नहीं चलाना, गलती करी फिर चले गए, तो स्त्री के ऊपर हाथ चलाना बहुत दोष की बात है। तो धोल गंवार शूद्र पशु नारी भगवान तारदा के अधिकारी ये कैसे कहते थे, गोस्वामी महाराज जानते नहीं थे, तो वो मारने का अर्थ है नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये तो क्षमा की बात है, सुधार की बात है। इस पर बहुत लोग शंका करते हैं, इस वास्ते मैंने ये बात बताई कि वास्तव में ताड़ना का अर्थ मारना नहीं है। मेरे से कई जगह प्रश्न करते हैं, बहुत जगह प्रश्न किया है, मैंने उत्तर दिया संक्षेप में उत्तर दे दिया। अपना अपना कर्तव्य पालन करो सज्जनों, अपने कर्तव्य पालन करने से ही दूसरे को शिक्षा होती है, ताड़ना देकर शिक्षा नहीं कर सकते, शिक्षा होती है अच्छा आचरण करने से। यदिरा करती श्रेष्ठ तत्व देवे तरोधना सहित प्रमाणन कुरुते लोकस्तन वर्तते, ताड़ना देकर और मारपीट करने जो शिक्षा दी है वो दब जाता है परंतु उसका हृदय नहीं बदलता, और अच्छा आचरण अच्छा बर्ताव प्यार किया जाए तो उसका हृदय बदल जाता है, हृदय बदल जाता है वो सशिक्षित हो जाता है। इस वास्ते ये अच्छा आचरण नहीं है, इस वास्ते मन को चलना चाहिए, अपना आचरण अच्छा बनावे, अपना भाव अच्छा बनावे, अपना व्यवहार अच्छा बनावे। सज्जनों मनुष्य जन्म मिला है, भाई हो चाहे बहन हो, परमात्मा की प्राप्ति करो। मनुष्य के लिए असली काम है परमात्मा की प्राप्ति करे, तत्व ज्ञान प्राप्त करे। दो काम मनुष्य के खास काम करने के हैं, ये दो काम में लगे हुए हैं। वे दो काम नहीं, दो काम और करना, करने लगे क्या है कि भोग ही शरीर में रुपये इकट्ठा करना और भोग भोगना, इस काम में लगे हुए हैं। ये दो नहीं, दो काम करो, क्या भगवान को याद करना, दुनिया की सेवा करना। मनुष्य ही सेवा कर सकता है, एक पशु पक्षी सेवा थोड़ी कर सकते है बेचारे। जैसे कारागार में कैदी होते हैं, उनके लिए सरकारी अफसर रहते हैं, वे अफसर कैदियों के लिए रहते हैं, कैदी अफसरों के लिए नहीं रहते हैं। कैदियों की तरह जैसे करा वो अफसरों के लिए थोड़ी है। ऐसे 84 लाख के जीव है, उनके लिए मनुष्य बनाया गया है। आज उनकी बात होगी बोलते कि मनुष्य के लिए बनाया है, नहीं नहीं, मनुष्य तो रक्षा करना है, रक्षा से रक्षा करना है, तो जीव की रक्षा करना, सबका हित करना और भगवान को याद करना, दो बात खास है। अंगहीन है, लूले है, नंगड़े है, अंधे है, बलहीन है, अत्यंत बूढ़े हो गए हैं, काम नहीं कर सकते हैं, दरिद्री है, फिर खाने पीने को नहीं है, ऐसों की रक्षा करना, शिक्षा देना और उनकी रक्षा करना, सज्जनों एक काम ये, एक भगवान को याद करना। ऐसे जैसे अन्य रक्षा करना है, ऐसे अपने माता है, पिता है, दादा है, दादी है, वृद्ध है, उन वृद्धों की सेवा करनी, आज्ञा पालन करनी। आज्ञा से मनुष्य साहब की सेवा, बड़ों की जो आज्ञा का पालन करता है भगवान बड़े खुश होते हैं। अभिवादन शील से नित्यम वृद्धों से बिना सत्वादि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अभिवादनशील है, रोजाना बड़ों के चरणों में प्रणाम करता है और वृद्धों के पास में संग करता है, वृद्धों की आज्ञा पालन करता है, बूढ़ों का आदर करता है, उसके चार चीज बढ़ती है, आयुर्विद्या यशो बलम, उम्र बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है, आयु और विद्या बढ़ती है, आयुर्विद्या यशो बलम। तो बड़ों बूढ़ों की सेवा से लाभ होता है। एक लड़की का ब्याह हुआ, सुनिए कहानी बताता हूँ। तो वो अपने ससुराल गई, पिता के घर में उनको शिक्षा बड़ी अच्छी मिली, कहते देखो बेटा वहां जाओ तो वहां के धर्म का पालन करना और सबकी सेवा करना, बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अतिथि आ जाए तो उसको अन्न देना, कोई जीव जंतु दुखी हो तो सुखी करना, ये मनुष्य का धर्म है, और बड़ों की आज्ञा पालन करना, भगवान को याद करना, ऐसी शिक्षा मिली हुई थी। तो वो गई तो उसमें क्या था, वो छोरा एक ही था, उसे ना देवर है ना जेठ है, एक ये वो, एक उनके माँ बाप थे और एक बूढ़ी दादी माँ थी। तो वहां जाकर उसने देखा तो पिताजी के कहने के अनुसार वो सेवा लग गई, पर सेवा देखती है तो जो उसकी सास है वो बूढ़ी माँ जी का तिरस्कार करती है, अपमान करती है, ठोकर मार देती है। तो छोरी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिताजी ने तो कहा कि बड़ों की सेवा करना और ये तो मेरी माँ, ये सासु तो दुख देती है, अब क्या करूं मैं बोलूंगी कि काल की छोरी मेरे को शिक्षा दी थी, गुरु बन गई। तो बोली कुछ नहीं, सब काम धंधा करे, रसोई बन गए, बर्तन पाना सब भसा भराव करके और जाकर दादी जी के पास बैठ जाए। तो दोपहर चार माई के जब काम भगत मिले तो वहां पास बैठ जाए। तो सासू बोले किधरी वहां क्या करती हो, मेरे पिताजी ने कहा है कि देखो बेटा जवान छोरों के पास बैठना नहीं, भवन जवान छोरियों के पास भी नहीं बैठना, बड़े बूढ़ों के पास बैठना, जो वृद्ध है नहीं माता है और बताओ पास बैठना और उनसे शिक्षा लेना, तो वहां शिक्षा मिलेगी। तो अपने घर में तो सबसे बूढ़ी ही है, इस बात के पास बैठी हूँ, मेरे पिताजी ने कहा है, शिक्षा दी है, तो वहां क्या पूछती हो, मैं ये पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसी करती है, क्योंकि मेरे भी काम पड़ेगा तो मैं भी सेवा करूंगी। पिताजी ने कहा बेटा तेरे ससुराल की रीत चला रही अपने, अब हमारी रीत नहीं है, हमारी नहीं तेरे ससुराल की रीत चलेगी, वहाँ हमारी शिक्षा नहीं चलेगी, इस वास्ते पूछते हो। तो उन बूढ़ों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि गाली न दे, ठोकर न मारे, तो मैं तो सेवा ही मान लू, ऐसा थोड़ी किया कर, मैं जो क्या जैसे कह दू, मैं थोड़ी कहती हूँ ऐसा। उन्होंने तेरे आपने पूछा क्या क्या हुआ, मैंने कह दिया। सास ने समझ लिया कि अब गर्भी ग्रोती है, तेरे आ जाएगी, सीधी होगी सास। अब महाराज तो भी वो व्यवहार सुधरा रहे हैं, क्योंकि परसों का व्यवहार आदत पड़ी हुई। तो वो एक दिन बैठी है माता जी, बूढ़ी माँ जी बैठी है इस खाट पर, तो खाट के टूटी हुई जो मुंह जैसे लटक रही है उसको देख रही है। तो सासू बोल दी कि बहू क्या देखती हो? मैं देखती हूँ कि बड़े बूढ़ों को खाट कैसा दिया जाए, ऐसा जोड़ी भी लटकता रहे, ऐसी ऐसी बॉडी से ऐसा दिया थोड़ा जाता है, तो ये तो पुराना हो जाता है। तो वो कि कौन बदले, आप आगे दे दो, बदल दूंगा मैं, आप हुकुम दे दो, आज्ञा दे दो, कह दो बदल दे। तुम्हारा खाट देकर नवार का फरिया ढोलिया लाकर बिछा दिया अपना, उस पर दादी जी बैठा रहे। अब दादी माँ के कपड़े धोती है, वहां कपड़े जो फटे हुए ऐसे ऐसे सांगरे सांगरे हुए हुए, तो देखती है, क्या देखती हो कि बड़े बूढ़ों को कपड़ा कैसे दिया जाए। फिर वही बात तू समझती नहीं, अरे कपड़े दिए जाते हैं कोई, ये कपड़े तो पुराने हो जाते हैं, ये पुराने उसे फट जाते हैं, दिया जाता है कपड़ा तो बदलना ही है, बदल कौन, मैं बदल दूंगी, आप आज्ञा दे दो, हुक्म आप दे दो, मैं कर दू सभी, तो अच्छा कमा देते, अच्छा बता दिया, बिछोड़ा दू जाए सब दे जाओ, तक शिखर पदना अच्छी तरह से कपड़ा दे दिया। अब क्या हुआ कि ठीकरी इकट्ठी करी, कौन में ठीकरी पड़ी थी, ये ठीकरी इकट्ठी क्यों करी है? कहते कि मेरे पिताजी ने कहा है कि बेटी तेरे ससुराल की बात चलेगी, हमारी यहाँ नहीं चलेगी, वहां की रीत देखना। तो क्या रीत है कि आप ठीकरी में भोजन देती हो तो 5 दिन काम पड़े तो आपके लिए चाहे ना, नहीं ठीकरी कहां से लाऊंगी, इस बात रखिए, तो मेरे ठीकरी में देगी कि पिताजी ने कहा तो ससुराल की चीज चलना तो आप देती हो। कहती हूँ मानते कौन थाली में, इस बात दे दो थाली तो मैं मांस दूंगी, ये तो मैं कर दूंगी, इस नहीं थाली में भोजन दिया है उठा फेंक, मेरे को क्या करना है इसका। महाराज शिक्षा दे दी छोरी ने, तो बड़ों को शिक्षा देना का ये तरीका है, उसको कहे तुम ये करो ये करो, ये तो बड़े आदमी कहे छोटे को, अब छोटा कैसे कहे, छोटा इस तरह शिक्षा दे। अब वो क्या थाली में रसोई परोसे तो सब भोजन करने बाद में गए तो दाल वह नीचे की बची हुई, खिचड़ी नीचे की खुशन जली हुई, वो देती जो देखती है क्या देखती हो कि बड़ों को भोजन कैसा दिया जाए। कि बस न काम पड़े तो मेरे तो सेवा करनी है, पिताजी ने कहा तेरी सास की चलेगी तो ही थोड़ी है ये, तो कि पहले भोजन कह दे, आप आगे दे दो भोजन तो मैं दे दू, सब मैं कर दू, आप मेरे को हुक्म दे दो को तो पहले भोजन दिया जाए, अब ताजा ताजा भोजन नहीं तो वो कांकरे वाली नीचे रह जाए दाल, उसमें कांकरे रह जाए, अच्छा भोजन बनने लगा। तो सासू की महाराज जिसे बूढ़ी माँ की दशा गिर गई। इस तरह से लड़कियों को चाहिए कि बड़ों को बात करना हो तो इसे करना। एक दिन की बात मैंने सुनी है, महाराज युधिष्ठिर ने एक ब्राह्मण आया तो कहा कि तुम परसों आना, परसों देंगे परसों आना, तो युधिष्ठिर माँ भीमसेन ने नगाड़ा बजाया। किसे कहे नगाड़ा किसे बजा रहा है कि महाराज आपने कहा कि परसों दान दूंगा तो आप सत्यवादी हो धर्मात्मा हो तो परसों तक तो हम सब जीते रहेंगे, मौज की बात होगी, 2 दिन तो जीते ही रहेंगे। ऋषि कहे आप भूल होगी मेरी भूल होगी, पर अगर भविष्य की बात कहते तो क्या पता जीते रहे नहीं। तो बड़ों को शिक्षा देने का एक तरीका है, उन्होंने कहा आपने कैसे कह दिया परसों। इस तरह से बड़ों के साथ में बड़ा आदर का सत्कार का प्रेम का बर्ताव करना, छोटों के साथ प्रेम का आदर का प्यार का बर्ताव करना, समान के साथ मित्रता का बर्ताव करना, ऐसे अपने संसार में बर्ताव करे तो बर्ताव शुद्ध हो जाता है। सेवा करना, सुख पहुंचाना और भगवान को याद करना, ये 2 बात मनुष्य के लिए खास है। भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो चाहे जवान हो, चाहे बालक हो, बालकों को भी ऐसी बात सिखाओगे तुम सीखेंगे, बच्चों ने क्या पता कैसा है। तो ऐसा बर्ताव करने से जो असर पड़ता है वो कहने से असर नहीं पड़ता। तो इस तरह से सबके साथ प्रेम का बर्ताव करना, सबकी जोश भगवान को याद करना, सज्जनों ये परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मानव जीवन मिला है। भोग भोगने के लिए नहीं, यही तनु कर फल विषय अनुभाई स्वर्ग सर्व अंत दुखदाई। तो भगवान की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है तो वो प्राप्ति अपने को करना है, ऐसी बात है, तो अपना जीवन सफल हो जाए।